salta l'esquirol. Plim, plim, plim, plim, i de pressa puja el tronc. Plim, plim, plim, plim, agafa una pinya. Plim, plim, plim, plim, i se la menja tot sol. Plim, plim, plim, plim, salta l'esquirol. Plim, plim, plim, plim, i de pressa puja el tronc. Plim, plim, plim, plim, agafa una pinya. Plim, plim, plim, plim, i se la menja tot sol.